към Емаус. Беседата е изнесена от учителя на 24 юни 1934 година, 5 часа, София, Искрев. Утринно слово. Чете Даниела Манолова. Размишление. 24 глава от Евангелието на Лука. Духът Божий. Има една велика истина, която е подобна на зазоряването, на разсъмването или на изгрева на слънцето. Това е тъй наречената абсолютна истина. Той, което човек може сам да провери, да опита, върху което той може да стъпи и да живее. Животът има няколко фази, както семето, което като падне на земята. Това е първата фаза, първата стъпка. Там са големите страдания, които започват. Това семе ще претърпи цяла една криза. След той започва вторият процес – никненето. Това е само пътят, по който животът се изявява. След израстването то ще цъфти. Цъфтенето е третата фаза. Четвъртата фаза – това е оплодяването. Има и други фази. И най-после иде озряването на плода. Това е шестата фаза. Плодът трябва да се опита от някого. И в духовен смисъл, когато някой умре на земята, това е подобно на плода, стига плодът да не е окапал. Когато някой умре на земята, него Бог го посреща, както ние посрещаме озрелите плодове, обрани в кошницата, вземаме ги със същата обич. Такова е сега уподоблението. Онзи, който живее на земята, ще каже: каква полза има от изяждането на един плод? Животът на плода минава в една по-висока сфера. От плода нещо все остава. Именно човекът е, който дава. Човекът дава най-хубавото условие за плодното дърво да расте. След като си изял един плод, този плод расте от тебе. Ако ти си го изял с любов, той не се е изгубил, той расте. По някой път хората разглеждат външната страна на живота. Дали Христос е възкръснал? Той е неразбираем. Какво нещо е възкресението? С какво тяло е възкръснал? Дали са го видели или не са го видели? Има нещо по-дълбоко от виждането. Ти можеш да видиш много неща и те да бъдат илюзии. Но между илюзията и същината на живота има съществена разлика. Тя седи в следующето. В илюзията нещата всякога губят. Вземете едно дърво и го отсечете. Ако вземе да съхне, то ще почне да губи от своята тежест. Като го теглите всеки ден, ще видите колко губи. Тази загуба показва, че той дърво не живее в реалността. Но когато едно растение влезе в реалността на живота, то всеки ден придобива по една малка тежест. Той, което придобива, това е животът. Следователно има два процеса в света. Има едни хора, които губят от знанието си. Те са в пътя на смъртта. Ако губиш от знанието си, ти си в пътя на смъртта. Ако губиш от здравето си, ти си в пътя на смъртта. Печелиш в съзнанието си, ти си в пътя на живота. Печелиш в знанието си, ти си в пътя на живота. Печелиш в здравето си, ти си в пътя на живота. Най-голямата придобивка в света, която човек може да има на земята, това е когато човек завърши земния си живот. Той ще види първите лъчи на любовта, слънцето на живота ще изгрее. Когато го озари първият лъч на Бога, той ще възкръсти. Това е диханието на Бога. Казва се, когато направил Бог човека, вдъхнал му първия лъч, с който той се пробудил в райската градина. Той трябва да стане и със сегашните хора. Докато Бог не вдъхне в техния ум, в тяхното сърце тази велика истина, хората всякога ще бъдат на кръстопътя. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа и проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единия вечен Бог на живота. 6 часа и 20 минути. Гимнастически упражнения.